zdrowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się. Dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy mogli poprawić poziom życia mieszkańców w każdym zakątku Polski dzięki unijnym funduszom, zapewnia premier. Sytuacja epidemiczna wyraźnie się poprawia, ale lekarze ostrzegają, to czy będzie czwarta fala, zależy od nas. Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza na pierwszy spektakl z udziałem publiczności. Przy wsparciu budżetu unijnego będziemy mogli w każdym zakątku kraju poprawić poziom życia, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wystąpił podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Mówił tam m.in. o środkach unijnych z Funduszu Odbudowy. W tym samym czasie w Senacie trwa debata nad ratyfikacją funduszu. Przyjęcie tych przepisów we wszystkich krajach Unii jest warunkiem, by środki mogły zostać wypłacone. A my łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi tę sprawę. Karolu, jak postępują prace w Senacie? Cały czas trwa debata nad preambułą. Przypomnę, senatorowie różnych opcji są w większości zgodni, że dyrektywa powinna zostać przyjęta. Koalicja Obywatelska chce jednak do projektu dopisać rodzaj wstępu. W preambule ma się znaleźć m.in. zapis o powołaniu komitetu, który będzie monitorował wydatkowanie środków unijnych, mówi senator Bogdan Klich. Abyśmy mogli w Senacie ze spokojnym sumieniem ratyfikować ustawę. Według Prawa i Sprawiedliwości dyskusja nad preambułą to niepotrzebne opóźnianie przyjęcia dyrektywy. Grzegorz Bierecki z PiS-u dodał, że taki wstęp może mieć tylko znaczenie symboliczne. Może być ograniczona wyłącznie do okolicznościowego bądź uroczystego wezwania, przywołania wartości. Polska otrzyma w ramach budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy łącznie 770 miliardów złotych. Przypomniał chwilę temu w kancelarii premiera szef rządu Mateusz Morawiecki. W każdym zakątku Polski będziemy mogli poprawiać poziom życia mieszkańców dzięki temu. A głosowanie w Senacie nad Funduszem Odbudowy jeszcze dziś. Karol Surówka, dziękuję za relację. Liczba szczepień wykonanych w Polsce przekroczyła 18,5 miliona. Osób całkowicie zaszczepionych jest ponad 6 milionów. Te dane przekładają się na sytuację epidemiczną. Tu widać wyraźną poprawę. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 800 mniej niż tydzień temu. Taka sytuacja pozwala na optymizm, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, ale trzeba mieć się na baczności, bo wirus nadal jest groźny. Myślę, że za bardzo uspokajamy się tymi wynikami. Niektórzy twierdzą, że pandemii nie ma, że nie trzeba się szczepić, bo nic nam nie grozi. Poprzednie fale pokazały, że to jest jakby naturalny przebieg epidemii, że po szczycie dochodzi do wypłaszczenia, do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Dlatego ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. By osiągnąć tak zwaną odporność populacyjną, musi zaszczepić się według szacunków lekarzy od 70 do 80% społeczeństwa. Do tego brakuje nam 20 milionów osób w pełni zaszczepionych. Tymczasem jest problem ze szczepieniami w Braniewie na Warmii i Mazurach, gdzie nie dotarła dostawa szczepionek firmy Pfizer. Tamtejszy punkt szczepień powszechnych informuje pacjentów o odwołaniu wizyty przez SMS-y. O tym, jak wygląda sytuacja w tym regionie, Aneta Pastuszka. W ubiegłym tygodniu w punkcie szczepień powszechnych zaszczepiliśmy o połowę mniej osób, a w tym z powodu braku szczepionek punkt nie przyjmował pacjentów, mówi Janina Ogińska, przełożona pielęgniarek w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie. W tygodniu 17-21 zaszczepiliśmy tylko 270 osób, bo kolejna dawka nie przyszła i nie przyjdzie już nic do 7 czerwca. Także wszystko jest wstrzymane. Są jakieś problemy niezależne od nas. Komu mogliśmy, to wysyłaliśmy SMS-y. Daty, bo nie wiemy, kiedy zostaniemy. Umieściliśmy informacje na stronie internetowej. No co mogliśmy zrobić? W punkcie szczepień powszechnych w Braniewie do tej pory wykonano ponad 1400 szczepień. W powiecie braniewskim zaszczepiono do tej pory prawie 15,5 tysiąca osób, z czego ponad 4800 pełną dawką. Natomiast na Warmii i Mazurach zaszczepionych jest ponad 627 tysięcy osób. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Pierwszy raz po pandemicznej przerwie publiczność zaprasza Teatr Narodowy w Warszawie. Na deskach już dziś o 19.30 prapremiera Skóry węży autorstwa i w reżyserii Artura Urbańskiego. Akcja dramatu koncentruje się wokół duńskiej aktorki i fotografki Ruth Berlau i jej fascynacji Bertoldem Brechtem, mówi sam reżyser. Jakiś czas temu natrafiłem na nazwisko Ruth Berlau. Zacząłem szperać i wtedy okazało się, że jest jakaś niezwykle ciekawa osoba z niezwykłym życiem. która współtworzyła Berliner Ensemble. Berlau była aktorką, była reżyserką, natomiast w historii kultury zapisała się jako osoba, która po raz pierwszy zaczęła dokumentować przedstawienia teatralne. Były to oczywiście przedstawienia teatralne Brechta, stąd ten Brecht jest tak dobrze obfotografowany. W czerwcu Teatr Narodowy zaprasza na Trzy Siostry w inscenizacji Jana Englerta oraz Śnieg Przybyszewskiego, przygotowany przez Annę Gryszkównę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś niestety sporo chmur. W wielu miejscach popada, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz na północy. Od 14 stopni na wybrzeżu do maksymalnie 21 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie aż 250 gramów, a polska młoda kapusta 50% taniej 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. A teraz biegiem na rozgrzewkę do Mediamarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł oszczędzasz 300 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13, to ja tak delikatnie. Niczym w jeziorze. Przepraszam bardzo. W jeziorze Łabędzie, bo mi się tak skojarzyło z Teatrem Narodowym, operą. No tak delikatnie. Witamy Państwa serdecznie. 7 minut po 13. błyskawicznie państwo reagują, to tak w nawiązaniu do serwisu informacyjnego do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tak oczami wyobraźni redaktorka nawet widziałem w balecie. Dobre, dobre, bardzo dziękuję panie Maćku, bardzo dziękuję. Tośmy się pośmiali, a właśnie a propos. Już za nieco ponad pół godziny powtórka z rozrywki, to przed 14. Poza tym w naszym Teatrze Wyobraźni odwiedzimy Open House Gdynia. Zajrzymy do instytucji, pracowni i na zaplecza codziennych aktywności. O atrakcjach festiwalu powiemy już za kilka chwil, a za moment, a niech będzie, jak już mamy się zbliżać do tego baletu, to pewnie przydałoby się troszkę chwil ze sportem. O aplikacjach do uprawiania sportu. O tym będzie za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A jak już tak się rozmarzyliśmy, co państwo powiedzą na weekend w czwartek? Proszę. Dziękuję za szybciusieńką reakcję SMS-owo czy mailowo. Przypomnę 71335 i mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Tak, wiedziałem, to bardzo blisko od teatru przez balet, no balecik do kabaretu albo nawet kabareciku. Nie będzie kabaretu, będzie chór! 16 minut po godzinie 13. Tu trójka. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, panie czytela, za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mam panie czytelna, za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się, czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się, czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się, czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. I myślę szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, panie czytelna, za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst. Takie do ćwiczeń nagranie, prawda? Nie? No dobra, też nie pytałem, też jestem leniem. Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do branży fitness i oczywiście korzystamy z narzędzi, które na niespotykaną dotąd skalę monitorują parametry związane z naszym zdrowiem. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie są też urządzenia do ćwiczeń, z których korzystamy w domu czy na siłowni. Właśnie te technologie przybliży nam teraz Piotr Firan. Rynek urządzeń elektronicznych, które nosimy na swoim ciele, cały czas rośnie. Jeśli w czasie pandemii zaniedbaliśmy naszą kondycję, warto już teraz skorzystać z aplikacji, które pomogą nam pracować nad wydolnością. Z pomocą przychodzi nam Tabata. To jest trening, który z zasady jest intensywny. Pracujemy w 8 interwałach, tam jest 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Bartek Macek, trener CrossFit Mokotów. To jest prowadzenie treningu przez akurat maszynę. Podaje nam dokładnie czas, w jaki mamy trenować, dokładnie czas, w którym mamy odpoczywać i ile razy mamy powtórzyć ten interwał. Skupiamy się na ćwiczeniu, cała organizacja treningu pozostaje po stronie aplikacji. Do przeprowadzenia takiego treningu potrzebujemy aplikację, która na swoim interfejsie wyświetli instrukcję dla użytkownika. Dodatkowo możemy skorzystać z zegarka, który pomoże ustalić tempo, zwłaszcza kiedy wracamy do aktywności fizycznej, a dodatkowo urządzenie będzie wyświetlać komunikaty związane z dzienną aktywnością. Wiemy o tym, w jakim tempie powinniśmy trenować i kiedy biegniemy za szybko albo kiedy nasze serce już pracuje na skraju wydajności. Norbert Cała, techlow.pl. Jest to też ogromna funkcja motywacyjna. Wiele osób bardzo zmotywowane tym, że zegarek mówi im, ile faktycznie robią kroków dziennie, robiły tych kroków więcej. ta rola motywująca jest ogromna, nie do przecenienia. Oprócz aplikacji i zegarków, z których coraz częściej korzystamy, pojawiła się nowość, czyli trening EMS. W trakcie wysiłku stymulowane są m.in. mięśnie brzucha, klatki piersiowej, pośladków, grzbietu, odcinka lędźwiowego, pleców oraz ud. To jest trening, który wykorzystuje elektrostymulację. Ubieramy się w taki specjalny kombinezon, który tak jakby dodatkowo elektrycznie stymuluje nasze mięśnie. To jest krótka jednostka treningowa, więc na pewno ciekawe dla tych, którzy mają trochę mniej czasu. Ten prąd powoduje, że nasze mięśnie pracują intensywniej i stąd też ta jednostka może trwać krócej. Trening z powodzeniem stosowany był w trakcie szkolenia żołnierzy. Nowe technologie zmieniają także oblicza siłowni, a chodzi o Theory Fitness, czyli trening, w którym intensywność dostosowujemy do parametrów naszego organizmu. Cały czas jest monitorowany poprzez właśnie tętno, tam się dostaje specjalną opaskę i wykonuje się w niej trening. Trening możecie monitorować na ekranie telewizora. To wkracza naprawdę mocno do fitnessu i myślę, że będzie to coraz bardziej popularne. Warto wprowadzić choćby krótkie jednostki treningowe, zwłaszcza kiedy przez ostatnie miesiące nie uprawialiśmy sportu. Aplikacje korzystające z algorytmów, kiedy dostarczymy dane dotyczące dziennej aktywności, naszego wieku czy masy ciała, pomogą w udanym powrocie do pełnej aktywności. No ale ważne, by wysiłek fizyczny sprawiał nam przyjemność. O nowe technologie w sporcie, w branży fitness pytał Piotr Firan, który znakomicie porusza się w labiryncie nowych technologii. No to oddech raz. I wyprost. I oddech dwa. When tigers tear you down and feed your dreams with a lie. The thing about a pain it only comes at night. That's why we all get burned and now we're on the way. Caught in the lie, caught in the lie. Trójka. Program trzeci. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Chciałoby się, czy można panią, i tak dalej, mogłoby się wyrwać, prawda? Fantastycznie, ale państwo proponują, że jednak można na przykład solo w biurze, w słuchawkach. To sygnał z deszczowego Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Pani Aleksandra proponuje do tych, no nie wiem, czy harców, czy może w biurze, czy w pracy zdalnej, czy jakiś tanecznym krokiem, ale jednak pompki, pompki i oddechy. No właśnie, to rzeczywiście bardzo ważne ostatnio, także w tym zabarwieniu popularno-naukowym w naszej audycji Trójka do trzeciej też mówiliśmy i jeszcze będziemy wracać do rekonwalescencji, do powrotu, do zdrowia, mało tego, do formy właśnie po przebyciu COVID-19. Zresztą w naszym cyklu Kierunek Długowieczność także wspominaliśmy o tych ważnych czynnościach, które należy przedsięwziąć właśnie po koronawirusie. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich zaangażowanych w sprawę. Proszę zdrowo się trzymać. Tradycyjnie przypominamy, dezynfekcja, dystans i maseczki to niezmiennie. Przez cały czas zwracajmy na to uwagę. W sprawie tu i teraz, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mailowo i smsowo 71335. No to spróbujmy. Nie wiem, czy się uda. Przy Foo Fighters, pompki, harce, taneczna sprawa gdzieś w biurze. No jak szef nie widzi, to można by sobie tam nawet i w słuchawkach, prawda? Proszę sobie pozwolić. To trójka i spół do drugiej. Coming up ahead. Don't look now. story blue, the star burned out. Sun coming up, but it don't look now. Za 24 minuty 14. Trzeba tak krzyczeć, nie trzeba, nie trzeba. Relaks. Przeniesiemy się do Gdyni, bo lada dzień rozpocznie się tam Festiwal Architektury Open House. Gdynia to perła polskiego modernizmu. Jest jedynym miastem w Europie, które w całości powstało w jednej epoce, dwudziestolecia międzywojennego. No już teraz w audycji trójka do trzeciej zapraszamy Państwa na spacer po Białym Mieście. Gdynia jako dzieło potężnego zrywu Polaków, okno na świat drugiej RP, to miasto, które łączy mnóstwo trendów architektonicznych. Michał Miegoń, Open House Gdynia. To modernizm przede wszystkim, czyli charakterystyczne, funkcjonalne kształty, takie nieco kojarzące się ze statkami, ale patrząc głębiej, w podwórzach kryją się i dworki zakopiańskie, i budynki związane ze stylem właśnie klasycystycznym, oficyny, wyjęte żywcem, można by powiedzieć, z łódzkich albo śląskich podwórzy. Są też stodoły kaszubskie, pamiętające połowę XIX wieku, bo Gdynia niegdyś niewielką osadą rolniczą była. Miasto jest zwarte. Ma plan tradycyjny, by nie powiedzieć historyzujący. Radosław Gajda, architekt. Właśnie ten plan dał miastu skalę i harmonię, która tak bardzo potrzebna jest, by wyeksponować jego modernistyczne skarby. Często architektura lat 20. i 30. tak bardzo przypomina pewne rozwiązania okrętowe, morskie. Architekci inspirowali się właśnie tym racjonalizmem, funkcjonalizmem projektowania dla okrętów, gdzie mamy ograniczoną przestrzeń i chcemy tam zapakować komfortowo jak największą ilość ludzi. Kiedy spojrzymy na Gdynię, Śródmieście, zwłaszcza na starych fotografiach, jawi nam się tak zwana biała Gdynia. Doktor Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni. Badania konserwatorskie pokazują, że nie były to elementy wykończeniowe w kolorze idealnie białym. Natomiast to różne drobinki kwarcu połyskujące w dobrym oświetleniu, w słońcu, rozjaśniały elewacje i stąd na zdjęciach one często wydają się białe, choć takie nie były. Świetnym przykładem jest chociażby bankowiec. Jeżeli spojrzymy sobie na bankowiec, wydaje nam się, że budynek niemal wpłynął na ulicę miasta. Architekci na tym też bazowali, chętnie wykorzystywali zaoblone narożniki budynków po to, żeby łączność z morzem podkreślić. Zachował się, można byłoby powiedzieć, ten duch przyszłości, dlatego że mieszkania gdyńskie w kamienicach modernistycznych były już w dwudziestoleciu międzywojennym. I łazienki, co nie było takie oczywiste, i nowoczesne rozwiązania, i podgrzewane podłogi, i inne różne patenty. Gdynia nadal w tą przyszłość patrzy i w nowych budynkach, mimo że nawiązują one stylem do dwudziestolecia międzywojennego i do tych charakterystycznych takich morskich kształtów, nadal jest to myślenie przyszłościowe z widokiem na morze, na wielki świat. Gdynia zawsze łączyła tą przeszłość i teraźniejszość. Budynki wydają się być ciągle aktualne. Widać też dużą świadomość mieszkańców, którzy naprawdę dbają o detal, starają się z pietyzmem odtwarzać podczas remontów swoje kamienice, budynki czy wille. Starają się więc zachować oryginalny detal i elementy wykończeniowe.

można piórami powywijać, co, panie redaktorze? Oj, można, gdyby tylko były pióra. By się miało właśnie. Za 14 minut 14 w studiu Łukasz Szwed, powtórka z rozrywki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pomówimy o kulturze, a chwilami nawet o kulturze wysokiej. Aha. O tym, jak wysoka jest kultura, świadczy jej poziom. Czasem kultura staje w pionie i z tym nie da się już niczego zrobić. Przed nami kabaret hrabi, kultura wysoka. Kultura narodowa, drodzy państwo, to nie jest tylko Chopin, Mickiewicz, Matejko, ale to także sztuka ludowa naszych wsi, ale to także anonimowa twórczość autorów pieśni biesiadnych. Tych pieśni, tak często przez nas śpiewanych w chwilach radości, to przy wtórze tych pieśni spożywamy duże ilości alkoholu, ze sprzedaży którego zyski trafiają do budżetu państwa, a stamtąd dofinansowywane są nasze przedszkola. Dlatego pijmy i śpiewajmy dla naszych dzieci. Ale dziś, drodzy państwo, tak na trzeźwo, przysłuchajmy się wartościom literackim tych tekstów i nadajmy tym tekstom należytą oprawę. Głęboka studzienka, głęboko kopana, a przy niej Kasieńka jak wymalowana. Cztery razy po dwa razy, osiem razy raz po raz, o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. Miała baba koguta, koguta, koguta, wsadziła go do buta, do buta. Hej, czy normalna zdrowa ryba może zgwałcić wieloryba? Ależ owszem, czemu nie? Rybie też należy się. Jedna baba drugiej babie wsadziła do grabie. Czy normalny, zdrowy byk może z krówką tyk, tyk, tyk? Ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się. O Bela! Bela, Bela Marie! Bela Marie! Bela Marie! O Bela, Bela, Bela Marie! Bela Marie! I już! Panno Walerciu, czarną masz. Panno Walerciu, czarną masz. Czarną masz wstążkę u kapelusza. Panno Walerciu, czarną masz. Przepijemy naszej babci majty w kratę. Majty w kratę, majty w kratę. Takie duże flanelowe. I włochate. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Panno Walerciu, takie masz. Panno Walerciu, takie masz. Takie masz cyce jak rękawice. Panno Walerciu, takie masz. Hej dziewczyno, o, o, spójrz na misia. A, a. On przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, o, o, białego misia. A, a. Który w oczach ma tylko białe łzy, a teraz idzie na jednego. Trafiło mi się z jedną Anią, co szczęście daje szczodrym gestem, zbliżyć albowiem parcie na nią miałem, choć królik to nie jestem. Gniazdko uwiłem i sprzątnąłem, płyt nakupiłem niebanalnych, chipsy na stole, a pod stołem winko w ilościach kulturalnych.